emeğin gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Bir Emeğin Gündemi programından daha merhaba. Ben Berna Uçarol. Ben Mustafa Eren. Bugün konuğumuz Özgür Müftüoğlu. Kendisiyle grev hakkı, sendikalar üzerine sohbet edeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi sohbete geçmeden önce İstanbul'da sürmekte olan grev ve direniş haberlerimiz var. Evet Mustafa. Hemen başlıyorum Berna. Sütaş işçilerinin direnişinin bugün 301. günü. Sendikayla bugün yaptığımız görüşmede işten çıkarılan işçi sayısının 87'ye ulaştığını söylediler. Ayrıca Yargıtay 20 işçinin işe iade kararını onaylamış. Fakat Sütaş ne bu kararı kabul etmiş ne de tazminatlarını ödemiş. Bu nedenle direniş devam ediyor. Ayrıca yine tek gıda işini sürdürdüğü bir başka direniş Nestle direnişiydi. Nestle direnişiyle ilgili olarak da 17 Şubat Salı günü Maslak'ta Nestle Genel Müdürlüğü'nde bir açıklama yapacaklarmış. Dinleyicilerimize onu da duyurmuş olalım. BEDAŞ işçilerinin direnişinin bugün 182. günü. Onların da çadır direnişi devam ediyor ve destek bekliyorlar. Doğru Otel işçilerinin direnişinin 141. günü. Onlar da her pazar saat 9.30'da otel önünde etkinliklerini sürdürüyorlar. Ayrıca 11 kişiyle ilgili dava açmışlar. Bu davanın sonucunu bekliyorlar. Bir de şunu iletmemizi istediler bugün sendikayla yaptığımız görüşmede. 14 Şubat Cumartesi günü saat 1 ile 5 arası Makine Mühendisleri Odası'nda bir sempozyum düzenleyeceklermiş. Konu da turizm sektöründe çalışanların sorunlarını ve bu sorunların çözümünü ele alacağız dediler. Ülker işçilerinin direnişinin bugün 108. günü. Burada da Ülker işvereni işçilere tazminat vesaire bütün haklarınızı vereceğiz. Direnişi son verin demiş. Ancak işçiler bunu kabul etmemişler. İşe iadeyi talep ediyorlar. Onlarla ilgili olarak da 13 Şubat Cuma günü saat 6'da Topkapı PTT önünde bir direnişe destek yürüyüşü düzenlenecek. Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçilerinin direnişinin 66. günü. Onlar da yarın rektörlükle bir görüşme gerçekleştireceklermiş. Olumlu bir sonuç bekliyoruz dediler görüşmede. Ayrıca Tepehon Mobilya işçilerinin direnişinin 42. günü. İşveren Beylikdüzü'ndeki fabrikayı boşalttığı için orada direniş devam etmiyor. Ancak işçiler çeşitli AVM'lerde Tepehon mağazalarının bulunduğu yerlerde etkinlikler düzenliyorlar. Bir de duyurumuz olacak yine. DİSK'in 48. kuruluş yıldönümü var. 14 Şubat Cuma günü Kocaeli'de Perşembe Pazarı'nda saat 5'te DİSK'in 48. yılı bir mitingle kutlanacak. Onu da duyurmuş olalım. Grev ve direniş haberleri bu kadar Berna. Teşekkürler Mustafa. Özgür Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz için sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Özgür Müftüoğlu Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda Evrensel Gazetesi yazarı. Hocam biz 15 gün önceki programımızda Birleşik Metal İş Sendikası'ndan Özkan Atar'la telefonla bağlantı kurmuştuk. Ve akabinde bir gün sonra aslında metal işçileri 15 bin işçi grev kararı alaraktan greve çıkıyorlardı. Akabinde Bakanlar Kurulu milli güvenlik gerekçesiyle 60 gün grevi erteleme kararı aldı. Ve bu kararın 10 küsür gününü geçmiş durumdayız şu anda. Şimdi önümüzde böyle bir süreç varken bu erteleme kararı ve sendikalar üzerine ve konuşmak istedik açıkçası sizinle. Grev emekçiler için neden önemli? Emekçilerin grev hakkını özgürce kullanamaması ne anlam ifade ediyor? Söz sizde hocam. Evet, teşekkür ederim. Şimdi her şeyden önce bu son metal grevinin ertelenmesi aslında o erteleme değil yasaklama. Çünkü artık onu ertelediğiniz zaman bir daha 60 gün sonra onu fiili olarak gerçekleştirebilmeniz çok mümkün değil. Bunu hükümet, AKP hükümeti çok sık yapıyor. 8. kez birçok iş kolunda bundan önce de milli güvenlik nedeniyle çok alakasız bir tabii gerekçe bu güvenlik gerekçesi. Biliyorsunuz son zamanlarda her şeyin başı güvenlik oldu. Bir tek iş güvenliği yok. Yani işçilerin iş güvenliği dışında, iş güvencesi dışında milli güvenlik, iç güvenlik vesaire diye böyle bir şey konsept oluşturulmuş durumda. Yine bunun bir parçası aslında bu grevi yasaklamakta. Türkiye'de zaten grev hakkı son derece sınırlı. Ve işte birçok iş kolunda, birçok iş yerinde grev yasak fiilen uygulanmıyor, yasaklanıyor. Bir de bunun üzerine yapılabilen birkaç yerde de bu yasaklamalarda olunca artık işçinin kendisini ifade edebilecek bir yolu, aracı ortadan kaldırılmış oluyor. Grev önemli gerçekten. Aslında hani grevin belki önemini, işçiler için önemini anlatırsak neden bunu bu kadar yasaklama ihtiyacı duyuyor bu sistem? Onu da belki oradan çıkartabiliriz. Grevler aslında tarihin ta en başlarında Mısır piramitleri yapılırken milattan önce yanılmıyorsam 12'lerde falan bu şey yapılıyor. İlk grev rastlanıyor hani tarihte. Anadolu topraklarında da Milas'ta gene milattan önce 2000-3000 yıllarında rastlanıyor. Ama esas bu kapitalist üretim sistemiyle birlikte işçileşme, özgür işçi, bağımsız işçi ortaya çıktıktan sonra işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmalarını ifade ediyor grev. Ve burada işveren karşısında son derece zayıf olan, bunun nedeni de işverenin işte sermayesi var, iş yeri var, mülkü var, malı var. İşçinin hiçbir şeyi yok emeğinden başka. Dolayısıyla bu zayıf halinde önceleri birbiriyle rekabet ediyor. Diğer işçilerle rekabet ediyor işçiler. Fakat daha sonra birlikte bir dayanışma içerisinde ortak tepki göstermeyi öğreniyorlar. Ve grev dediğimiz bu uygulamayı sıklıkla 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başlarında itibaren uygulamaya başlıyorlar. Ve bu süreçle birlikte de grevleri uyguladıkça birçok hakları elde edebildiklerini görüyorlar. Çünkü hiçbir şekilde işçilerin haklarını önemsemeyen burjuvazi ve liberal devlet burada grevle üretimi durdurulmasıyla sistemin ciddi şekilde tehdit altına girdiğini görüyor. Çünkü biliyorsunuz kapitalist üretim sisteminin devamı için artı değer yaratılması lazım, kar edilmesi lazım ve bu da üretim sürecinde olur. Buradaki üretimi durdurduğunuz zaman aslında bütün sistemin ana can damarını tutmuş oluyorsunuz. Bunu fark ediyor işçiler ve dolayısıyla grevleri sıklıkla kullanıyorlar. Özellikle 1848 devrimleri bu grevler sayesinde gerçekleşiyor. Ondan sonra da daha örgütlü sendikalarını da kurarak daha örgütlü ve grev gene mücadele aracı olarak kullandıkları bir şeyle, yöntemle birçok hakkı elde ediyorlar. Bugün şunu söyleyebiliriz. Hani birçoğunu kaybettik ama hala işte varsa elimizde bir takım haklar. Örneğin işte hafta sonu tatili gibi efendim bir miktar çok şeyde kalmadı ama işte sözleşmeyle çalışmak, bir iş güvencesini sağlamak, 8 saatlik çalışmak vesaire gibi ve asgari ücret gibi bir takım haklar. Hani bugün dediğim gibi bunların hepsi aşınmakta ama olabildiği kadar. Bütün bunların hepsi aslında bu grev yöntemi kullanılarak, sendikalar aracılığıyla grev yöntemi kullanılarak elde ediliyor. Dolayısıyla da sistemde de sermaye, işverenler, patronlar bu grev denen mücadele aracından çok korkuyorlar. Ama gene bu mücadeleler, grevlerle elde edilen mücadeleler sonucunda grev aynı zamanda bir hak olarak da kabul ediliyor. Yani toplu pazarlık sistemi, yani masaya oturmak. Artık işçi üretim sürecinde kendi emeğine hakkında üzerinde söz sahibi olabileceği bir masa, biliyorsunuz toplu pazarlık süreci. Ve burada grevi de toplu pazarlığı bir hak olarak elde etmiş oluyor. Bu sayede de işte 19. 20. yüzyıldan itibaren de işte bu toplu pazarlık sistemi içerisinde grevde kullanılarak yine birçok hak elde edilmiş oluyor. Ama sürekli olarak da bunun nasıl yasaklanır, nasıl engellenir, sürekli bunun yol ve yöntemleri geliştirilmeye çalışılıyor. Ve yasalarla olabildiğince sınırlanmaya çalışılıyor. Ama bazen bu yasalar da yetmiyor. O zaman da işte AKP hükümetinin yaptığı gibi bu sefer doğrudan fiilen yasaklama gibi bir yola gidiyor. Aslında şu söylediğiniz şey önemli. Yazılarınızdan da biliyoruz. Siz grevi toplu pazarlık olarak değerlendiriyorsunuz. Aslında bir nevi uzlaşma çabası. Tabii. Ama iktidarın gözünden bakıldığında grev sürekli olarak bir çatışma, gerilim, milli güvenliği tehdit eden, evet, bir olgu olarak sunuluyor. Evet. Yani şimdi şunu düşünün. Şimdi greve çıkan işçiler niye greve çıkıyorlar? Yani bu ille şey de değil. Yani böyle metal gibi, efendim cam gibi tamamen milli güvenlikle alakasız olmasını da bir tarafa bırakın. Olabilir. Sağlık, toplum sağlığıyla ilgili de olabilir. Örneğin bugün sağlık emekçilerinde biliyorsunuz şeyleri var, eylemleri vardı. Sağlıkta da olabilir. Bunlar niye istiyorlar? İstedikleri emeklerinin karşılığı. Yani bunlar istedikleri böyle anormal bir şey değil ki. Emeği neyse bir emek ortaya koyuyor. Bunun karşılığında da hem insancı çalışma koşullarını istiyor hem de insancı yaşayacak bir gelir, bir ücret istiyor. Ya yani bunun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Ama siz bu hakkı da onun elinden aldığınız zaman dediğiniz gibi bir çatışma aracı gibi burada gösteriliyor. Oysa mesela hep dilden düşürülmez bir uzlaşma. İşte bu toplu pazarlıkta uzlaşma olacak, sosyal diyalog olacak. Hep bu söz edilir. Peki bir uzlaşma nasıl olur? Masaya oturanların birbirleriyle eşit güçlerde olmaları lazım, eşit araçları olması lazım. Bir tarafın eli kolu bağlı, ringe çıkmışlar, öbür taraf yumrukları vurdukça vuruyor. Şimdi böyle bir ortam içerisinde buna bir uzlaşma denir mi? Yani burada bir ortaya bir olay çıkmayabilir, efendim başka bir şey olmuyor. Hani toplum güvenliği falan gibi bir durum derseniz olabilir. Yani bu zaten faşist toplumlarda da böyle bir güvenlik vardır. Yani sıkı yönetim dönemlerinde de. Ama bu insanların mutlu olduğu ve o konuda gerçekten uzlaştıkları anlamına gelmez. Sadece susturuldukları anlamına gelir. Ve bunun sonuçlarını da bakın biz çok net görüyoruz. Nerede görüyoruz? Mesela Soma'da gördük. Arkasından Ermenek'te gördük. Torun'dan inşaatta gördük. İş cinayetleri görüyoruz. Çünkü sizin onların talepleri ki bu taleplerin büyük bir kısmı hepsi sadece ücret değil. İnsanca çalışma koşullarını talep ediyorlar. Siz o koşulları sağlamadığınız zaman sonunda işte onları en kötü koşullarda çalışmaya mecbur bıraktığınız zaman iş güvencelerinin ellerinden aldığınızda onlar da o zaman işte hani Soma'da gördük bunu çok net. Ne yapıyor insanlar? Orada öleceklerini bile bile o madenlerin içerisine giriyorlar çünkü öbür türlü aşık kalacaklar. Bunu kendileri de ifade ediyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey tüm alanlarda, inşaat sektöründe de öyle, diğer sektörlerde de öyle. Yani burada insanların ekmek için, ekmek parası eve bir ekmek götürebilmek için yaşamlarını ortaya koydukları bir süreç ortaya çıkıyor. İşte bu o insanlar enayiler mi? Niye o insanlar akılları yok mu da o madenlere giriyor? Hayır. Peki bunları niye dile getirmiyorlar? Getiremiyorlar ki işte yasaklar. Dolayısıyla aslında burada bütün bu yapılan ki bu özellikle 12 Eylül sonrasındaki dönemde bu tabii yükselmiş bir durumdadır. İşçinin eli kolu ağzı bağlandı. Yasaklamalarla bağlandı. Ve dolayısıyla da bu da nedir adı karşımıza işte bu bir yılda en son biliyorsunuz 2014'te 1886 işçinin öldüğü 12 yılda 15 bine yakın işçinin iş cinayetlerinde öldüğü bir durumu çıkartıyor. Hemen hocam aklıma aslında bir şey geldi. Erdoğan bir açıklama yapmış. İnşaat sektöründe dünya üçüncüsüymüşüz. Hı hı. Ama inşaat sektörü de iş cinayetlerinin en aslında yoğun olduğu, neredeyse tabii birinci sırada olduğu Türkiye'de. Neye göre neyin üzerinde çıktığını da unutmamak tabii, gerekiyor tabii. Sanırım bu ya, başarının kesinlikle. Tırnak içinde kullanıyorum hani şey bunu. Şey açısından da gerçi şimdi ekonomik dengeler tersine döndü, baş aşağı doğru gitmeye başladı ama böyle olmadığı zaman işte ekonomik büyüme var bilmem ne falan bir sürü hani iyi olduğunu ekonominin iyiye gittiğini hatta dünyada önemli büyüme oranlarını yakalayıp övgüler alındığı dönemde bunun maliyeti bunun bedeli de işte buydu işçi, yani işçileri teriydi alın teriydi ya da işte yaşamlarını vermeleriydi. Aslında böyle. Çok benzer bir şey zaten tersanelerde de gördük. Tabii. Yani bizde tersanelerin oldukça geliştiği, evet, gemi sanayinin geliştiğinin söylendiği dönemde iş cinayetlerinin tavan yaptığı dönemde, evet, tersanelerde. 2008'ler. Evet. Bir kısa müzik arası verelim sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dege zavugu, hoy dege zavugu, ledege zavu hoydege zavu ledege zavu mamudo berano ledege zavu mamudo berano. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikail Aslan'dan Dezao'yu dinledik. Grevlere dair genel bir sunuş yapmış olduk aslında. Peki bu grevlerde sendikaların rolü nedir? Evet, grevlerde hakların elinden alınması söz konusu. Peki sendikalar burada nerede duruyor? Şunu hemen söyleyelim. Bu genel demin 12 Eylül döneminden bahsetmiştik. Bu dönemdeki baskılar aynı zamanda hem sendikal örgütlülüğü son derece zayıflattı, hem de sendikaların kendi içindeki iç işleyişindeki demokratik mekanizmayı bozdu. Karşıya böyle daha bürokratik sendikalar çıkmaya başladı. Ve özellikle de 12 şeyden sonra da AKP hükümetinin iktidara gelmesinden sonra da, hemen parantez arasında da söyleyeyim, AKP bugün Türkiye'deki Cumhuriyet hükümetleri içerisinde sendikalara ve işçi örgütlülüğünü en çok önemseyen hükümet AKP hükümetidir. Hiçbir sendikaları bu kadar önemsemedi. AKP bunu çok önemsedi ve bu nedenle de sendikaları manipüle etmek ve getirdiği, çünkü o uyguladığı yapısal uyum programını doğrudan emekçilerin karşıtı programdı. 2002'den bu tarafa uyguladığı program. Bunun karşısında tepkileri engellemek için sendikaları işte bir kısmını arka bahçesi haline getirmek, bir kısmını baskılayarak susturmak yolunu seçti. Ve bu nedenle de hem işte sadece AKP hükümeti bağlamıyorum. Yani 80'den bu tarafa gelen dönemde de ciddi biçimde sendikal örgütlülük azaldı. Bugün Çalışma Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, en son bu Ocak 2015 istatistiklerine göre %10'lu biraz geçmiş gibi gözüküyor. %10.8-10.9 gibi yanılmıyorsa sendikal örgütlülük gözüküyor, ama fiili olarak baktığınızda, yani kayıt dışındaki emekçileri de saydığınızdaki, hatta biraz daha da genişletip ücretsiz aile işçileri vesaire, hiç onu katmıyorum ama sırf onu saydığınız zaman bile %4'lere 5'lere kadar düşüyor sendikal örgütlülük. Bir de bunun içerisinde grev hakkı da kullanamayan, işte örneğin finans sektöründeki gibi, işte enerji sektörü vesaire gibi sektörlerde de bunları da düşürdüğünüz zaman, çünkü özgür toplu pazarlık sistemi yok buralarda. Bunu da ortadan kalktığı zaman geriye bir şey kalmıyor zaten. Belki %2'ler. Şimdi sendikal örgütlüğün böylesine zayıflamış olduğu, örgütlenme özgürlüğünün engellendiği, çünkü biraz önce sizin en başta belirtmiş olduğunuz eylemler, bugün hala sürmekte olan eylemlerin birçoğu örgütlülük içindir. Yani örgütlenebilmek için, işçiler örgütlenebilmek istiyorlar. Ya bu da anayasal bir hakları. Örneğin işte Maltepe Üniversitesi Hastanesi'ndeki işçiler örgütlenmek, sendikalı olmak istiyor. Bu son doğal, yasal, anayasal, uluslararası hukuk, ulusal hukuk hepsine uygun, ama işveren işten çıkartıyor. Ya da ülkelerde olduğu gibi sendikalarını eleştirip daha kendi işçilerin haklarını savunacağı bir başka sendikaya geçmek istiyorlar. Kapının önüne koyuluyorlar. Nesle'de de aynı durum. Nesle'de de aynı durum. Tabii hep yani baktığın zaman büyük çoğunluğu zaten böyledir bu süren süreçlerin. Dolayısıyla burada hükümetten de aldığı destekle işverenler sendikal örgütlenmeyi önemli ölçüde engelliyorlar. Şimdi hal böyle olunca sendikalaşma zayıf. Sendikalar zayıf olunca da mücadele güçleri aynı zamanda zayıflıyor. Burada da iki sene son grevde de gördüğümüz gibi bakıyorsunuz metal sektörü çok önemli bir sektör biliyorsunuz. Öncü bir sektör. MES gibi bir işveren örgütü var. Buna karşı dayatmalara karşı çıkıp en temel olarak da 3 yıllık sözleşme vesaire bunlara karşı çıkıp bir direnç gösteriyor. Ne beklersiniz? Bütün diğer sendikalarında burada Birleşik Metal Sendikası'nın yanında olmasını, bunu birlikte genişletmesini beklersiniz. Ya da daha önce mesela tekel direnişi sırasında da bunu bekliyorduk. Ama bakıyorsunuz öyle olmuyor. Orada bu şeyleri yapan, işte bu mücadeleyi yürütenler, işçiler ya da işte örgütler yalnız bırakılıyorlar büyük ölçüde. O zaman da siz mesela 15 bin işçi bunu nereye kadar yürütebilirsiniz ki buradaki bir direnci? Hele ki bir de siyasi iktidardan da baskılar geldiği zaman tek başına bir şey yapabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla burada yalnızlaşarak bunu sonlandırmak gibi bir yola gidiliyor. Ve bu her bir başarısızlığa uğrayan eylem direnişte işçilerde önemli ölçüde güven kaybına neden oluyor. Şimdi burada da aynı şey oldu. Dolayısıyla buralarda maalesef Türkiye'de sendikal alan içerisinde çok ciddi bir problem bu. Özgür toplu pazarlık sisteminin her şeyden önce özgür örgütlenmeye ve sendika içi demokrasiye ihtiyacı var. Hocam evet bir de aslında bir şeyden bahsettiniz. Bir de sendikaların tabii kendi iç yapısı ve bürokratikleşmeleri. Biraz da orayı açabilir tabii, misiniz? Şimdi bakın gene son metal greviyle gidelim. Son metal grevinde iyi bir şey yapıldı. Ne yapıldı? İşçiye soruldu. Dendi ki bir referandum, sandık konuldu. İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Sendika üyelerinin sayısından daha fazla grevi kabul çıktı. Ve greve başlandı. Sonra baktık işte hükümet, bakanlar kurulu şaibeli bence hukuki değil. Bir kararla apar topar bir yasak çıkarttı. Sendika ne yaptı? Tamam dedi, peki o zaman grevi biz de buna uyuyoruz. Halbuki burada grev kararını almış olan işçi. Dolayısıyla burada grevin bu eylemi sonlandırma kararında gene bu işçi tarafından verilmesi lazım. Yani burada Birleşik Metal İş Sendikası'nın başta yaptığı çok önemlidir. Çok değerlidir. Çünkü bunu birçok sendika yapmaz. Ama sonrasındaki süreçte yaptığı da çok da buna uygun değildir. Çünkü sendikalar mücadeleyi hem siyasi iktidara karşı hem de sermayeye karşı yürütürler. Dolayısıyla onun aldığı bir kararı tamam sen madem o zaman yasakladın o zaman ben de o zaman dönüp gidiyorum diyemezsiniz. Yani burada bu bir mücadeledir ve mücadele sürdükçe ancak kazanımlar elde edilebilir. Ve bu tabii dediğim gibi ben Birleşik Metal burada en hani iyi örneklerden bir tanesi. Diğer birçok sendikada sendika içi demokrasinin adı bile geçmez. Yukarıdan büyük bir despotik bir yapı içerisinde hatta bazılarında mafyatik bir yapı içerisinde yürüyen bir sendikal alan var. Ama bu da büyük ölçüde bunun nedeni de hem 12 Eylül sonrasında çıkartılan merkeziyet, sendikalarda merkeziyetçi yapıyı getiren yasal düzenlemeler hem de sendikalar örgütlülüğünün önünü engellediğiniz zaman zayıfladığı zaman işçiler örgütten uzak kaldıkları zaman o demokrasi işletmek de son derece zor. Dolayısıyla bunun da önemli etkisi önemli şey var. Peki bunu aşmak için tabanın ne yapması gerekiyor? Şimdi bunu aşmak için tabanın bir kere her şeyden önce yani gene burada bir tarihsel sürece bakmak lazım ne yapılmış. Yani çünkü bugün Türkiye'de hem üretim sürecin Türkiye'de demeyeyim şu anda dünyada da böyle aslında üretim sürecindeki işte bu esnekleşme, güvencesizlik, kötü çalışma koşulları vesaire 18. 19. yüzyılların koşullarıdır. Şimdi o dönemde ne yapılmış? O dönemde nasıl bir mücadele yürütülmüşse burada bakıp tamam aradan bir 200 yıl geçmiş. Elbette bu değişim olan birçok nokta var. Bunları da dikkate almak lazım ama özü itibariyle baktığımız zaman biz burada işçilerin birbirleriyle rekabet etmek yerine örgütlü olarak dayanışma içerisinde mücadele etmelerinin kazanıma sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla burada ısrarla örgütlenmek ve örgütleri sahiplenmek. Yani ben girdim bir sendikaya üye oldum. Tamam artık ondan sonra ne yaparlarsa yapsınlar değil. Aşağıdan başlayarak bu mücadelenin ısrarlı bir şekilde, yani belki sendikanın içinde bir mücadele, yani sermayeli işverenle mücadele önce sendikanın içinde bir mücadeleyi bununla beraber yürütmesi lazım. Şimdi sendikalar bir dönemin ihtiyacı, işçilerin ihtiyacı olduğu için ortaya çıkan, bu ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkan örgütler. Eğer bugün bu ihtiyacı karşılayamıyorsa bu örgütler, sendikalar, o zaman bunları ihtiyacı karşılayacak şekilde dönüştürülmeleri lazım. Bunu yapacak da işçiler. Yani aslında onun dışında bir düşün zor. Yani 3 seneye yaklaştık programları düzenliyoruz, evet. Ve şuna da tanık olduk. Sendikaların dışında bir takım örgütlülükler doğuyor. Evet. İşçilerin kendi, evet. Yatay örgütler. Yatay örgütler. Hani kendi özgür sendikalar gibi. Sendikalar da öyle tabii. Öz örgütlülük ama ve sendika yaşam bu örgütlenmeler aracılığıyla bazı direnişler yürütülüyor. İşte taşeron işçiler önce dernekti, şimdi sendikalaşıyor. İşte evet. Beyaz yakalıların kurduğu çeşitli örgütlülükler var. Onlar sendikalar kendi formatlarıyla onların ihtiyaçlarına cevap veremediği için yeni örgütlülükler doğuyor. O yüzden aslında dediğiniz dönüşüm belki bu örgütlülükler aracılığıyla da dayatılabilir sendikalara. Bir de aslında sizin geçtiğimiz günlerde yazdığınız yazıda hem sendikaların durumu hem de bu grev meselesiyle ilgili verdiğiniz rakamlar vardı. Onlar çok çarpıcıydı. Onları çok kısa değinmek istiyorum. Son iki dakikamıza geldik ama Mustafa, evet. Hatırlatırım. 95 yılında, sadece 95 yılında grev gün sayısı 4.838.000 ise 4.838.000 iken üzerinde baskı kuruyorsun Berna. Cümle kuramıyorum ben. 96'dan 2013'e kadar 17 yılda greve çıkılan gün sayısı sadece 95 yılında çıkılan gün sayısından çok daha az. Aslında durum o açıdan bakıldığında çok da iç açıcı, evet. Değil. Evet Berna. Hocam son eklemek istediğiniz bir cümleniz var mı? Son eklemek istediğim bir mesele şudur. Hani iç gündemimizde biliyorsunuz iş güvenlik yasası meselesi var esas olarak. Bu sadece bir hani siyasi bir mesele değil. Yani sadece parlamentodaki partilerin, muhalefetin karşı çıkacağı bir mesele değil. Bu mesele doğrudan emekçileri de ilgilendiren bir meseledir. Doğrudan bunlar üzerinde de baskı kurmaya yönelik bir düzenlemedir. Dolayısıyla bunun aynı zamanda sendikalar ve emek örgütleri tarafından da mutlaka sahiplenilmesi ve bu iş güvenlik yasasının çıkartılmaması lazım diyeyim. Evet. Peki, bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben kapatmadan şunu da söyleyeyim. Özgür Hoca'nın yazılarına kendisinin bir bloğu var. İsmiyle girildiğinde buna ulaşmak mümkün. Bu yazıları oradan da takip edebilirler. Aynı zamanda Evrensel evet. Gazetesi'nden de edebilirler. Ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Emeğin Gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Berna Uçarol ve Mustafa Eren. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.